الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہمارے آج کے درس قرآن و سنت کا عنوان ہے مضامین سورۃ المائدہ. عربی زبان میں مائدہ کہتے ہیں دسترخوان کو، کیونکہ اس سورت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دسترخوان کا ذکر ہے جو انہوں نے اللہ رب العزت سے دعا مانگی تھی کہ اللہ ہمیں ایسا آسمانی دسترخوان عطا فرما جو میری امت کے لیے نشانی بنے اور آئندہ آنے والی انسانیت کے لیے بھی نشانی بنے. اللہ رب العزت نے ان کو وہ دسترخوان عطا فرمایا. تو چونکہ عربی زبان میں دسترخوان کے لیے لفظ مائدہ استعمال ہوتا ہے، اس صورت میں مائدہ کا تذکرہ ہے، اس لیے اس پوری صورت کا نام ہی سورۃ المائدہ ہے. اسے عربی زبان میں کہتے ہیں وجہ تسمیہ، کہ اس صورت کے یہ نام رکھنے کی وجہ کیا ہے، فلاں مسجد کے نام رکھنے کی وجہ کیا ہے، فلاں شہر کے نام رکھنے کی وجہ کیا ہے. سورۃ المائدہ کے نام رکھنے کی وجہ، اس میں المائدہ یعنی دسترخوان کا ذکر ہے، اس لیے اس سورت کو بھی سورۃ المائدہ کہتے ہیں. ہمارے عموماً ایک مزاج ہے، میں ہلکی سی غلط فہمی دور کرنا ضروری سمجھتا ہوں، کہ بہت سارے لوگ کاروبار اور بزنس کرتے ہیں اور اس میں جائز اور ناجائز کا خیال بھی نہیں کرتے، لیکن ان کی خواہش ہوتی ہے کہ نام اس کو شریعت والا دیں. یہ بڑے تعجب کی بات ہے، ہوٹل بنائیں گے اور اس میں جائز اور ناجائز کا خیال بھی نہیں ہوگا، لیکن کوشش ہوگی کہ نام اس کا المائدہ رکھے. بھیا کہاں المائدہ عیسیٰ علیہ السلام کا جو خدا سے مانگا اور آسمان سے اترا، اور آپ اپنے ہوٹل میں جائز اور ناجائز کا خیال بھی نہ رکھیں پھر المائدہ رکھیں، ہماری سمجھ سے باہر. ہمارے بہت قریبی دوست ہیں جو مجھ سے بیعت بھی ہیں، مجھ سے اسلامی تعلق بھی ہیں، ان کا بعض کراچی میں ہے بعض ریاض میں ہے، تو انہوں نے آپس میں مل کے کوشش کی کہ ہم ٹریول ایجنسی بنائیں. تو اس نے کہا جی ہم نے 12 نام دیے اس میں 2 نام ملے ہیں. ریاض والے نے کہا جی ہم نے 10 نام دیے اس میں یہ نام ملے ہیں. تو اس میں ایک نام جو ان کو ملا اس کا نام تھا تھانوی ایسوسیشن. انہوں نے کہا ایک نام یہ ہے اور ایک نام اور ہے، اس کا نام غالباً کنیکٹ اس طرح کا نام تھا. تو میں نے ان سے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ تھانوی ایسوسیشن کو نہ رکھیں، وہ دوسرا نام اس کو رکھے، حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام کاروبار کے لیے استعمال نہ کرے، اس کو دین ہی کے لیے رکھے. ہمارے بعض اکابر نے خود حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، بعض اکابر کا مزاج یہ ہے کہ جب آپ دکان پر جائیں تو سودا خریدیں اور بحثیت عالم یہ نہ کہیں مجھ سے بھی اتنے پیسے لوگے، یعنی گویا کہ آپ اپنا علم بیچنا چاہتے ہیں. این ایم سی کی دکان پر گیا ہوں، الماری ان کے پاس 25,000 کی ہے، تو میں بھائی صغیر سے کہتا ہوں کہ کہتے ہیں 25,000 کی، تو مجھ سے بھی آپ نے 25,000 لینے، یعنی اس کا مطلب جو کہ میں آپ کا مولوی ہوں، آپ کا امام ہوں، عالم ہوں، میرے علم کی قیمت یہ ہے کہ 2,000 کم کر، اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اپنے علم کی قیمت کا احساس نہیں. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج یہ تھا کہ جب وہ کسی حجام سے حجامت کروانے کے لیے بھی تشریف لے جاتے تو عام آدمیوں سے 2-3 گنا زیادہ مزدوری دیتے. کوئی پوچھتا حضرت مزدوری تو مثلاً 10 روپے ہے، آپ نے 30 کیوں دیے؟ فرمایا اس حجام کے دل میں علم کی قیمت آئے گی، علماء بہت اچھے لوگ ہوتے. ایک طرح مزاج یہ ہے اور ایک طرح مزاج ہمارا ہے. اب بتاؤ پھر امت پر بات تو ہوگی نا, جب ہم میں اپنی بات کرتا ہوں باقی علماء کی نہیں, اگر میں اپنے علم کو پیسوں کے لیے استعمال کروں گا تو میرے علم کی قیمت ختم ہوگی, اور اس علم کو بے وقت میں نے کیا ہے, آپ نے کیا, اس لیے قیامت کے دن مجھ سے حساب ہونا ہے, آپ سے کیا حساب ہوگا, خراب تو آپ کو میں نے کی ہے, اس لیے اللہ رب العزت ہم سب کی اصلاح فرمائے. میں خیر گزارش کروں کہ کاروبار میں کوشش کریں کاروباری نام ہی رکھیں, اس میں دینی نام رکھنے میں حرج نہیں ہے, یا کچھ نیت سے کریں کہ میں نے خالص دین کا کام کرنا ہے تو بہت اچھی بات ہے. بسا بات ہماری وجہ سے دین بدنام بہت ہوتا ہے, آدمی دین کا کام کرے, اگر دین کا کام نہ کر سکے تو کم از کم دین کو بدنام کرنے کا ذریعہ نہ بنے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جنہیں امیر المومنین فی الحدیث کہتے ہیں, بہت بڑے محدث تھے, دنیا حدیث میں ان کا ایک نام ہے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ کشتی میں بیٹھے سفر کر رہے تھے, راستے میں کسی آدمی سے کشتی ہی میں دوستی لگ گئی باتوں باتوں میں, تو بعض لوگ دوستی لگانے میں بہت ماہر ہوتے ہیں. حضرت نے اس کو یہ بھی بتا دیا کہ میرے جیب میں ایک تھیلی ہے جس میں اتنے پیسے ہیں, یہ بھی بتا دیے دوستی نے. تھوڑا سفر گزرا, اسی شخص نے کہا کہ میری ایک تھیلی چوری ہو گئی ہے جس میں اتنے دنانیر سونے کے موجود ہیں. اب ظاہر حضرت امام بخاری نے بتا تو دیا تھا, جو ہی اس نے اعلان کیا تو تلاشی شروع ہونے لگی. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے چپکے سے اس تھیلی کو نکالا اور دریا میں گرا دیا, تلاشی لی گئی اور کسی سے بھی سونا برآمد نہیں ہوا. جب کنارے پر پہنچے جانے لگے تو اس نے الگ ہو کر امام بخاری سے تذکرہ کیا کہ صوفی صاحب آپ کی جیب میں تو پیسے تھے, آپ نے مجھے خود بتایا تھا, یا آپ نے جھوٹ بولا تھا, آپ کے پاس نہیں تھے, اگر تھے تو وہ کدھر گئے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے جواب سنے, حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے پوری امت مجھ پر اعتماد کرتی ہے کہ حدیث کے معاملے میں جھوٹ نہیں بولتا, ہو سکتا ہے میں صفائی دیتا اور چوری ثابت نہ ہوتی لیکن مجھ پر چوری کا الزام تو لگ جاتا نا, میں نے خود کو چوری کے الزام سے بھی محفوظ رکھا ہے تاکہ امت میری احادیث پر اعتماد کرے. جب اس طرح آدمی دین کا کام کرتا ہے نا, پھر اللہ تعالیٰ اس کے علوم میں اس کے کام میں اللہ بہت برکتیں عطا فرماتا ہے. بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ سورت کا نام سورت المائدہ ہے, اس میں 16 رکوع ہیں, 120 آیات ہیں, اور سورت مدنی ہے. مدنی اور مکی کا فرق میں شروع میں عرض کر چکا ہوں کہ جو صورت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ مکرمہ سے ہجرت فرمانے کے بعد اتری انہیں مدنی کہتے ہیں, اور جو اسے پہلے اتری انہیں مکی کہتے ہیں. اگرچہ صورت کے بارے میں بہت سارے مفسرین کا خیال ہے, اس کی بہت ساری آیات حدیبیہ کے مقام پر ہیں, بہت ساری آیات حجت الوداع کے موقع پر ہیں, بہت ساری آیات فتح مکہ کے موقع پر ہیں. فتح مکہ تو مکہ میں ہے اور حجت الوداع تو مکہ میں, مدینہ میں تو نہیں. پھر بھی اس کو مدنی کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ سورت کی اکثر آیات کا نزول رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کے سفر کے بعد کیے. حدیث مبارک میں ہے, خود رسول اللہ سے فرمایا المائدۃ من آخر القرآن تنزیلا فاحلوا حلالها وحرموا حرامها. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو قرآن کریم کی صورتیں نازل ہوئی ہیں ان آخری صورتوں میں سے ایک سورت سورۃ المائدہ ہے, جس میں جس چیز کو حلال بتا دیا گا اس کو حلال سمجھو, اور جس کو حرام بتا دیا گا اس کو حرام سمجھو. یہ حلال اور حرام کو بیان کرنے بڑی اہمیت کی حامل یہ صورت ہے. ایسے کیوں فرمایا؟ بسا اوقات ایک مسئلے پر آیت پہلے اتری ہے, اسی مسئلے پر آیت بعد میں اتری ہے, اسی مسئلے پر آیت بعد میں اتری ہے. یہ جو تین آیات کا نزول ہے, تلاوت ہم تینوں آیات کی کرتے ہیں لیکن عمل تین آیات پر نہیں کرتے, عمل اس آیت پر کرتے ہیں جو آخر میں اتری ہے. اس لیے نبی پاس نے فرمایا کہ سورۃ المائدہ آخری صورتوں میں سے ہے, تو جس کو اللہ رب العزت اس صورت میں حلال فرمائے وہ حلال ہی رہے گی, اور جس کو حرام فرمائے وہ حرام ہی رہے گی. اب اس نے منسوخ نہیں ہونا چونکہ آخری دور کی صورت ہے. اس کی میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. اس میں ایک آیت کریمہ ہے, یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. یہ شراب ہے, یہ جوا ہے, یہ جوئے کے تیر ہیں. تیروں کے ساتھ جوا کیسے ہوتا تھا؟ دس آدمی مثلاً 10-10 روپے ڈالتے اور اس سے کوئی چیز خرید دیتے, یا ایک اونٹ خریدا ہے, بکری خریدی ہے, اس دور میں 10,000 کی تھی, لاکھ کی تھی, جو بھی تھی, 10 آدمی برابر پیسے ڈالتے اور اونٹ خرید لیتے. اب بھائی اونٹ پہ وہ جب تقسیم کرنا ہے تو پھر کیسے کریں گے؟ کہہ دے رہے 7 تیر رکھ لو, ایک تیر پر ایک حصہ ہے, ایک پہ دو ہیں, ایک پہ تین ہیں, کچھ تیر خالی ہیں, تو جس کا جو تیر نکلے گا اس کو وہی حصہ ملے گا. بھائی جب خریدا سب نے مل کر ہے تو حصہ سب کا ہے. یہ جوئے ہی کی ایک قسم تھی. اس لیے اللہ رب العزت اس آیت میں اس کو حرام قرار دے دیا کہ جوئے سے بچو، شراب سے بچو، ان کاموں سے تیروں کے ساتھ تقسیم کرنا اس سے بچو. اب شراب کے بارے میں آیتیں تو تین نازل ہوئی ہیں. پہلی آیت کون سی ہے؟ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس. آپ سے شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ فرما دے شراب میں فائدہ بھی ہے، شراب میں نقصان بھی ہے، لیکن نقصان شراب کا نفع سے زیادہ ہے، حرام تو نہیں فرمایا. اور دوسری آیت اتری، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکاریٰ. نشے کی حالت میں ہو نماز نہ پڑھا کرو، نشہ اتر جائے تو نماز پڑھا کرو، شراب کو حرام بھی نہیں فرمایا. اور یہ تیسری آیت جب نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. اب شراب حرام ہوئی ہے، اب شراب کے استعمال کی ذرہ برابر بھی اجازت نہیں ہے. تو مسئلہ شراب پر آئے تھے تو تین قسم کی، لیکن آخری آیت یہ ہے، اس سے ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہوا اگر اللہ نے سمجھ عطا فرمائے. ہمیشہ لوگ کہتے ہیں اس مسئلے پر قرآن موجود ہے، اس مسئلے پر حدیث موجود ہے، اس سے ہم لوگ بہت جلدی متاثر ہوتے ہیں، فلاں مسئلہ حدیث میں ہے، فلاں مسئلہ قرآن میں ہے. جب کوئی بندہ کہ فلاں مسئلہ حدیث میں ہے تو دیکھنا یہ ہے اس حدیث کے مد مقابل کوئی اور حدیث ہے یا نہیں، یہ بھی دیکھنا چاہیے. پھر دیکھیں ان دونوں حدیثوں میں سے پہلے دور کی کون سی ہے اور بعد کے دور کی کون سی ہے. عمل تو تب ہوگا، ہم اسی سے پریشان ہو جاتے ہیں. ایک بندہ کہتا ہے جی آپ نماز میں رفل دین کیوں نہیں کرتے، حدیث میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. آپ شروع کر دیتے ہیں کیوں، بھی حدیث میں آ گیا. بھئی یہ دیکھو رفل دین کرنے کی حدیث ہے تو آیا نہ کرنے کی بھی حدیث موجود ہے یا نہیں؟ اگر نہ کرنے کی حدیث بھی ہو کرنے کی بھی ہو، اب کیا دیکھیں گے؟ پہلے والی کرنے والی ہے یا بعد والی کی ہے؟ اگر کرنے والی بات کیا تو کرنا چاہیے، نہ کرنے والے بات کیا تو پھر. اب پورا مسئلہ چونکہ علم میں نہیں ہوتا، ہم صرف ایک بخاری کی حدیث دیکھتے ہیں اور اس پر کہتے ہیں صحیح بخاری میں حضور پر رفائے دین کیا. اب بتا اگر کوئی بندہ کہہ دے قرآن میں ہے کہ شراب پی لو جب نشہ اتر جائے نماز پڑھ لو، قرآن میں ہے تو کہ شروع کر دے گی پینا؟ تو صحیح بخاری میں حدیث آ جانا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے. اس کو علماء کی زبان میں کہتے ہیں صحت سند صحت عمل کی دلیل نہیں ہے. اگر حدیث کی سند صحیح ہے اس کا معنی یہ نہیں کہ اس حدیث پر عمل کرنا بھی صحیح ہے. بس اوقات سند صحیح ہوتی ہے، عمل کرنا صحیح نہیں ہوتا. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب قائم کرتے ہیں، باب و مایوف خدو یا باب و مایوس کر فی الفخص، اور رام کا حکم کیا ہے. پہلے حدیث انس رضی اللہ عنہ والی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ آپ نے سفر کیا، حضور پاک کے گھٹنے سے میرا گھٹنا ملا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تہمت مبارک تھا وہ کچھ اترا، تو میں نے ران کو دیکھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور تہمت کو اتار دیا، میں ران دیکھتا رہا. اور دوسری حدیث کون سی ہے؟ الفخذ عورت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ران ستر ہے. اب بتاؤ ادھر حضور ستر فرما رہے ہیں، ادھر ران دکھا رہے ہیں. اب اگر ستر ہے تو دکھایا گیوں، اگر دکھایا ہے تو ستر گیوں؟ اب اس سے ایک نیا طبقہ پیدا ہو، اس کہتے ہیں منکرین حدیث کا، اسی دو حدیثیں نہیں مانتے. یہ نیا طبقہ پیدا ہوگا. محدثین اور فقہا کا کام کیا ہے؟ فقیہ کا کام ہے، اتنی جلدی یہ نہیں کہتا ہم دونوں کی نہیں مانتے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ نہیں بھائی اس میں حدیث بعد کی کون سی ہے، یہ پہلے کی کون سی ہے، احتیاط کس میں ہے، کس میں احتیاط نہیں ہے. خود امام بخاری فرماتے ہیں حدیث و انس اسند، یہ جو ہے انس کی حدیث رضی اللہ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دکھایا تھا، اس حدیث کی سند بہت مضبوط ہے، خود فرماتے ہیں. لیکن دوسری فرمایا احوت، سند اس کی مضبوط ہے، عمل کرنا اس پہ ٹھیک ہے. سند اس کی مضبوط ہے، عمل اس پہ کرنا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا فیصلہ ہے. میں یقین فرمائے کون کون سا رونا رہے اور کس کس فتنے کا تعلق کرے. میں نے دبئی میں ایک مسجد میں ایسے بیٹھا تھا، نماز پڑھ رہے تھے، میں نے وہاں کتاب اٹھائی، اس کا نام تھا المختصر من صحیح البخاری، صحیح بخاری کا خلاصہ. میں نے اسی باب کو اٹھایا، مجھے پتا رہا یہاں سے محقق نے ڈنڈی مارنی ہے. آپ کو تو نہیں پتا نا علامہ صاحب لکھا ہے، محقق لکھا ہے، مدقق لکھا ہے، آپ کے لیے میں تو نہیں ہے نا. تو میں نے اس کو کھولا، آپ یقین فرمائے اس نے عنوان قائم کیا یہی کہ ران ستر ہے یا نہیں. صرف حضرت انس والی حدیث نقل کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ران میں نے دیکھا، حضور نے تہمت اور نیچے کر دیا پر میں اس کو دیکھتا رہا، اور دوسری حدیث کا ذکر بھی نہیں کیا، امام بخاری کے فیصلے کا ذکر بھی نہیں کیا. اب اگر دبئی کے پورٹ پہ یا دبئی کے وہاں ساحل پہ کوئی نوجوان نکر پہن کے پھرے اور کہ یہ حضور کی سنت ہے، نہیں پر ران دکھائے، میں نے دکھا لیا تو کیا حرج ہے؟ تو بتاؤ وہ نوجوان کا قصور نہیں ہے نا، قصور کس محقق کا ہے؟ نوجوان تو ٹھیک ہے، ان کو کیا رونا تو ہمارا محققین کا ہے کہ جن لوگوں نے غلط باتیں امت کے سامنے پیش کی ہیں۔ میں اس لیے گزارش کر رہا تھا یہ سورت آخری سورت کا مطلب کیا ہے، اب اس کے بعد حکم جو اس میں ہے وہ منسوخ نہیں ہوں گے، اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں چھوٹے چھوٹے تھوڑے تھوڑے وقت میں کتنے اصول آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اگر آپ کے ذہن میں اصول رہ جائیں تو کوئی بندہ آپ کو اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں گمراہ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ ایک آپ مسئلے پر عمل کرتے ہیں اور اس کے مقابلے میں کوئی حدیث پیش کرے تو آپ کیا پوچھیں گے، آپ کیا پوچھیں گے، آپ پوچھو بھائی اس کے مقابلے میں کوئی حدیث ہے یا نہیں، پوچھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ جی جی، وہ کہے گا نہیں، کوئی آرام نے مولانا صاحب سے پوچھ لیتے ہیں یا نہیں۔ پھر اگر اس کے مقابلے میں حدیث ہے تو پھر یہ دیکھیں گے کہ وہ بات پہلے کی ہے یا یہ پہلے کی، کوئی آپ پہلے یہ فیصلہ کر پھر تیری حدیث پر بات کریں گے، دوبارہ کبھی آپ کی دکان پر نہیں آئے۔ اور جب آپ کو دکھائے گا آپ کے مسئلے خلاف حدیث موجود ہے، آپ نے کتاب موجود ہے، میں جا کر زنانی بھی پڑھانا، پہلے ایک سب دو ہو گئے، پھر عورتیں بات بہت تیز ہوتی ہیں، وہ سب پورے محلے میں بات چلائیں گی، پھر ہمیں بعد میں فون کریں گے مولانا صاحب ٹائم چاہیے، کیوں ساڑھے محلے کی فتنہ پیدا ہو گیا، اور جب میں آپ کو بیان کے لیے ساڑھے محلے استغفار کی لوڑ کیڑی سی، جب خود آئیں تو ضرورت کیا ہے، اور جب فتنہ پیدا ہو جائے پھر دوڑتے ہیں، پھر وقت نہیں ملتا، پھر ناراض بھی ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں کئی بار گزارش کر چکا ہوں کہ ہمارے یہاں سورت کے مضامین بیان ہوتے ہیں، پوری صورت بیان نہیں ہوتی، اس میں بعض آیات کے انتخاب کر کے چلتے ہیں۔ نمبر ایک، آیت نمبر تین، الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آیت نازل ہوئی ہے حجۃ الوداع کے موقع پہ، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری حج تھا، وہ پہلا بھی تھا اور آخری بھی تھا۔ آخری اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے بعد حضور کا حج نہیں ہے نا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حج اول بھی ہے، حج آخر بھی ہے۔ اس موقع پر آیت نازل ہوئی، اور آیت کریمہ اتنی اہم ہے، ایک یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا، اس نے کہا امیر المومنین یہ اتنی اہم آیت ہے، اگر یہ آیت ہماری تورات میں نازل ہوتی تو جس دن یہ آیت نازل ہوتی ہم اس دن کو بطور عید کے مناتے، اتنی اہم آیت اللہ نے تمہیں عطا فرمائی۔ آیت کا خلاصہ کیا ہے، آج کے دن ہم نے تمہارا دین کامل کر دیا ہے، تمہاری نعمتیں پوری کر دی ہیں، اور تمہاری دین کو بطور اسلام ہم نے پسند کر لیا، کامل دین کر کے خدا نے ہمارے حوالے کر دیا۔ اس میں دو لفظ ہیں، ایک ہے اکملتو اور ایک ہے یہ اتممتو۔ اکمال اتمام میں کیا فرق ہے، عام بندہ نہیں سمجھتا، جب مکمل کر دیا ہے تو پھر پورا کر دیا کیا ہوتا ہے، پورا کرنا مکمل میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ اکمال اتمام میں کیا فرق ہے، جب کسی چیز کو مکمل کر دیں اکمال کہتے ہیں، اور جب اس کے بعد کسی کی ضرورت نہ رہے اسے اتمام کہتے ہیں۔ بندہ پتہ کیا کہتا ہے، میں نے آپ کو اتنا کچھ دے دیا ہے کہ اس کے بعد ضرورت ہی نہیں ہے، یہ جو میں نے اتنا کچھ دے دیا ہے یہ اکمال ہے، اور اس کے بعد ضرورت ہی نہیں یہ اتمام ہے۔ تو اللہ پاک نے اکمال بھی فرمایا اتمام بھی فرمایا، جو تمہیں چاہیے تھا میں نے دے دیا ہے، اب اس کے بعد تمہیں کسی در پہ جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ یہ اتنی اس چھوٹی نعمت تو نہیں ہے۔ بعض لوگ اس آیت کا مفہوم غلط بیان کرتے ہیں، اس کے عربی زبان میں کہتے ہیں کلمۃ حق ارید بحل باطل، کہ لفظ ٹھیک ہوتا ہے اور معنی غلط ہوتا ہے۔ بعض لوگ یوں کرتے ہیں، غلط کیسے استعمال کرتے ہیں کہ جب دین کامل ہو گیا، اس وقت فقہ تھی تو بعد میں آئی نا، جب دین کامل ہو گیا اس وقت امام اعظم ابو حنیفہ تھے نہیں تو بعد میں آئے نا، یہ دیکھو دین کے کامل ان کے خلاف ہے، اور ہمیں شک پڑ جانا کہ بات تو ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ آپ پریشان نہ ہوں، اس کا آسان جواب کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں الیوم، لفظ یاد رکھیں الیوم، ہم نے آج کے دن دین مکمل کیا۔ اس سے پوچھو جس دن یہ آیت نازل ہوئی اس کے بعد جو کچھ آیا وہ دین میں اضافہ ہے، تو یہ آیت کب نازل ہوئی، وہ کہیں گے حجۃ الوداع کے موقع پر۔ پوچھو حجۃ الوداع کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنے دن زندہ رہے، کہے گا 85 دن، تو وہ جو 85 دن میں دین دیا وہ اضافہ ہوا نا، پھر کہتا نہیں وہ تو اضافہ نہیں ہے، کیوں نہیں، جب الیوم کہہ رہے آج دین کامل ہے تو اس کے بعد آخری آیت قرآن کی یہ تو نہیں ہے، آخری آیت ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، یہ آخری آیت ہے، تو پھر وہ آیت بھی دین میں اضافہ ہوا، دین کے کامل ہونے کے بعد جو آئی ہے، کہا نہیں الیوم کا مطلب یہ نہیں، اسی آخر پھر اکمل کا مطلب یہ نہیں سمجھے، تو نے الیوم میں تعبیر کی ہے، ہم نے اکمل تو میں تعبیر کی ہے، تو مکمل ہونے کا معنی نہیں سمجھا، اگر ہم الیوم کا معنی نہیں سمجھا، تعویل کرنی پڑ گئی نا۔ حضرت حکیم الامت مولانا شرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور تھا آنکھوں سے نبینا، اور تھا غیر مقلد، دل کا بھی نبینا اور آنکھ کا بھی نبینا، دونوں بصارت بھی نہیں ہے بصیرت بھی نہیں ہے. حکیم الامت مولانا شرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کرنے لگا، میں نے آپ سے مسئلے پر بحث کرنی. حضرت تھانوی فرمایا کہ میں نے بحث نہیں کرنی. اس نے کہا جی نہیں میں نے کرنی ہے. فرمایا میں نے نہیں کرنی. اس نے کہا جی کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ تر سے بحث کرنے کا فائدہ ہی نہیں. اس نے پوچھا فائدہ کیوں نہیں ہے؟ فرمایا میں اگر بحث کروں گا تجھے مسئلہ سمجھ آ جائے گا تو پھر. اس نے کہا جی مان لوں گا. فرمایا مان لو گے تو پھر. اس نے کہا ٹھیک ہو جاؤں گا. فرمایا ٹھیک ہو جائے گا تو پھر. اس نے کہا جنت میں جاؤں گا. حکیم الامت تھانوی فرمان لگے تجھے مسئلہ سمجھ آ بھی جائے، تو مان بھی لے، تو عمل کر بھی لے، تو جنت میں پھر بھی نہیں جا سکتا. تر سے بحث کا فائدہ. اس نے کہا جی کہاں لکھا ہے؟ فرمایا قرآن میں لکھا ہے تو جنت میں نہیں جا سکتا. اس نے کہا قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ فرمایا قرآن کریم میں ہے من کا نفی ہادی آما فہو فل آخرت آما، جو دنیا میں اندھا ہے وہ قیامت کو بھی اندھا ہوگا. تو جنت میں اندھا تو کوئی نہیں جائے گا نا، تو تجھے سمجھانے کا کیا فائدہ ہے؟ کہتا ہے نہیں اس آیت کا مطلب یہ نہیں. فرمایا طویل نہ کر. نہیں سمجھے؟ طویل نہ کر. اس نے کہا نہیں مطلب، فرمایا نا طویل نہ کر. جب قرآن کہہ رہا ہے کہ اس دنیا میں اندھا وہ آخرت میں اندھا، تو یہاں بھی اندھا تو نے وہاں بھی اندھا اس نے، تو اندھا بندہ تو جنت میں نہیں جاتا، تجھے سمجھانے کا فائدہ. کہتا ہے نہیں جی مطلب یہ نہیں. فرمایا مطلب شطلب نہ بیان کر. امام اعظم ابو حنیفہ فرمائے اس حدیث کا مطلب یہ ہے، تو تم کہتے ہو تعویل نہیں کرنی چاہیے، تو جب تو کہ آیت کا مطلب یہ ہے تو تیری تعویل کیسے مانے؟ حضرت ثانی فرمان لگے آیت میں تعویل نہ کر تو تیرا جنت میں جانا ثابت نہیں ہو سکتا. اس نے کہا جی مجھے بات سمجھ آ گئی. فرمایا آگے نہ سمجھتے ہیں. اب بات سمجھ آئی. ار یوم تعویل کیا کی ہے؟ آج کے دن سے مراد وہ دن نہیں ہے جب آیت نازل ہوئی ہے، اس سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، اس سے حضور کا زمانہ ہے. لوگ کہتے ہیں نا آج نوجوان بہت خراب ہو گئے، اس کا کیا مطلب؟ کل ٹھیک ہو جائیں گے؟ اس کا یہ مطلب ہے آج بہت خراب ہو گئے. آج سے مراد کیا ہوتا ہے؟ آج کا دور، آج کا زمانہ. ہم نے کہا جیسے الیوم سے مراد خاص دن نہیں ہے، حضور کا زمانہ ہے، تو اکمل تو لکم سے مراد وہ نہیں جو تم سمجھے ہو. اکمل تو سے مراد یہ ہے کہ جو قرآن اللہ نے دیا دین کامل، اس کی شرح حدیث دی دین کامل، توجہ رکھنا، اس قرآن میں اصول دیے دین کامل، جو مسائل دیے وہ دین کامل، ان اصولوں سے قیامت تک آنے والے مسائل کو نکالنے کے لیے جو مجتہد دیے دین کامل، اور جو مسائل نکالیں گے وہ دین کامل. دین کامل کا مطلب یہ ہے تمہیں قرآن بھی دیا ہے، تمہیں حدیث بھی دی ہے، جو مسائل اس وقت چاہیے تھے وہ بھی دیے ہیں، اور جو قیامت تک آنے والے مسائل چاہیے تھے اس کے لیے اصول بھی دیے ہیں، اور اصولوں کی روشنی میں نکالنے والے مجتہد بھی دیے ہیں. یہ سارا کچھ لوگے تو دین کامل بنے گا، نہیں بنے گے تو کامل بنے گئے، کامل بن ہی نہیں سکتا. میں یہ کہہ رہا تھا آیت نمبر 3، اس میں ایک چھوٹا سا نقطہ اور سمجھ لیں. مکہ مکرمہ میں قرآن کریم نے اعلان فرمایا قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. اصل لفظ کیا ہے؟ لکم دینکم ولی دینی. اصل یہ ہے، وہ تو ایک عربی کا قاعدہ ہے نا، یا متکلم کی حذف ہو جاتی ہے اور پھر وقف جب کرتے ہیں تو نون ساکن ہو جاتا ہے. اصل میں کیا؟ لکم دینکم ولی دینی، توجہ رکھنا، ولی دینی. مکہ والو مشرکو، تمہارے لیے تمہارا دین، مجھ محمد کے لیے میرا دین. اگر تم میرا دین قبول نہیں کرتے تو میں تمہارا دین قبول نہیں کر سکتا. تو دین کی نسبت مکہ مکرمہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف فرمائی ہے. اور جب یہ آیت مدینہ میں نازل ہوئی فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، الیوم اکملت لکم دینکم. سمجھو یہ خطاب صحابہ کو فرمایا ہے. جب مکہ مکرمہ ہے تو دینی فرمایا، اور جب مدینہ منورہ ہے تو دینکم فرمایا. پتہ یہ چلا کہ جب مکہ سے چلا اسے دین محمد کہتے تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے حوالے کیا، جب نبی دنیا سے گئے ہیں انہیں دین صحابہ کہتے ہیں، تو پہلے دینی تھا اب دینکم ہے، دینی بنتا ہی وہ ہے جو دینکم. آپ اگر یہ پوچھ رہے ہو کہ یہ حضور کا دین ہے یا نہیں تو کون بتائیں گے؟ صحابہ. صحابہ نہ بتائیں تو حضور کا دین ثابت نہیں ہو سکتا. اس لیے مکہ میں دینی فرمایا اور مدینہ میں دینکم فرمایا. اس لیے ہمارا نام کیا؟ اہل و سنت والجماعت. صرف اہل و سنت نہیں، اہل و سنت والجماعت. سنت ہوتی وہ ہے جو جماعت صحابہ دے، جماعت صحابہ نے دے سنت بنتی ہی نہیں ہے. آیت نمبر 6، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے پہلے حکم فرمایا کہ جب نماز کا ارادہ کر لو تو اس وقت اپنے چہرے کو بھی دھو لو، اپنے ہاتھ کو بھی دھو لو، اور مسا بھی کر لو، اور اپنے پاؤں کو دھو، سر کا مسا کرو، پاؤں کو دھو لو۔ تو وضو کے فرض کتنے ہو گئے؟ چار۔ توجہ رکھنا، اب دیکھو قرآن میں نہیں لکھا ہوا کہ وضو کے فرض چار ہیں، قرآن میں کیا لکھا ہے؟ جب وضو کا ارادہ کرو تو چہرے کو دھو لو، ہاتھ کو دھو لو، سر کا مسا کرو، پاؤں کو دھو لو۔ اب یہ چار لکھا ہوا تو نہیں ہے۔ فقہا کی قبر پہ اللہ کروڑ رحمت نازل فرمائے، وہ آیت کا حوالہ نہیں دیتے، اتنا کہتے ہیں کہ وضو کے فرض چار ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کتنے لکھے ہیں، پھر قرآن میں لکھا ہے، کہتے ہیں چار تو نہیں نہ لکھے۔ وہ بھائی جو اندھا قرآن سمجھتے نہیں ہے وہ کیسے سمجھے گا چار ہے؟ ان کی آسانی کے لیے فقہا نے سیدھی بات فرما دی کہ وضو کے فرض کتنے ہیں، چار۔ مرشد ایک ساتھی کہنے لگا، وہ تھا غیر مقلد، مجھے کہتا ہے یہ جو تمہارے یہاں جنازہ ہوتا ہے تو جنازہ سے پہلے کبھی کبھی کھڑے ہو کے مولانا عمر صاحب کہتے ہیں ہمیں نیت کر لو، چار تکبیر، نماز جنازہ، ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، درود واسطے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، دعا واسطے حضرت میت کے، منہ طرف کعبہ شریف، پیچھے سے امام کے اللہ اکبر، نیت کرو۔ کہتے ہیں کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا بخاری شریف میں۔ مجھے کہتے ہیں بخاری شریف میں کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا پہلی حدیث میں۔ کہتے ہیں پہلی حدیث میں کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ کہتے ہیں ہمیں سے اختلاف نہیں ہے، یہ جو تم زبان سے کہتے ہو یہ کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا ہم کہتے نہیں ہیں۔ کہتے ہیں کیا کہتے ہو؟ میں نے کہا امام اعلان کرتا ہے نیت کرو، یا کہتے ہیں نیت کو ہو، کیا کہتے ہیں؟ کہو، کرو۔ کہنا زبان سے ہوتا ہے، کرنا دل سے ہوتا ہے۔ میں نے کہا ہم کب کہتے ہیں زبان سے کرو، زبان سے کہو، ہم بھی کہتے ہیں کرو، ہم یہ تو نہیں کہتے کہو۔ کہتے ہیں یہ تو کرتے ہیں، میں کہنا بڑا پوچھے ساڑھے کم کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اگر ہم کہتے ہیں زبان سے کرو تو ہم سے پوچھتا نا، ہم نے کہا کرو، انہوں نے کہہ دی ہے تو ان سے پوچھنا چاہیے، ہم سے پوچھنا چاہیے۔ اب یہ بات مشکل تو نہیں ہے نا، لیکن بلا وجہ ہر بات میں، ہر بات میں کوئی نہ کوئی ایسی بات نکالنی، اور لوگ سمجھتے میں بہت بڑا محقق کیوں، میں نے اعتراض کر دیے۔ بھائی آپ نے عوام پر اعتراض کیا ہے، وہاں اعتراض کرو جہاں جواب ملتے ہیں، وہاں آتے نہیں جہاں جواب ملتے ہیں، یعنی وہاں نہیں آتے جہاں سے جواب ملتے ہیں، وہاں حملے کریں گے جہاں سے جواب ملتے نہیں ہیں، اور فتنہ پھیلانا بہت آسان ہوتا ہے۔ میں کبھی کبھی یہ بات کہتا ہوں، سرگودا والوں تم اس نعمت کی قدر کرو، جب نعمت چھن جاتی ہے نا تو پھر بندے کو سمجھ آتی ہے ہمارے ساتھ ہوا کیا۔ یہ اللہ کا نظام ہے دنیا میں، دنیا بھر میں کہیں بھی سوالات ہوتے ہیں نا، اللہ کا شکر ہے جواب کے لیے سرگودا لوگ آتے ہیں۔ ابھی 70 لڑکے ہمارے پاس 3 دن کے لیے بیٹھے ہیں، پورے ملک سے آئے بیٹھے ہیں، یہ ہم نے مسائل سیکھنے ہیں، ہم نے چیزیں لینی ہیں دنیا بھر میں، اور اس پر ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے۔ اللہ پاک اس آپ کے فیض کو عام فرمائے، اس میں سب حضرات شامل ہیں نا، کسی فرد کی محنت نہیں ہوتی۔ خیر میں بتا رہا تھا کہ اس آیت میں اللہ نے پہلے فرمایا وضو، اگر وضو نہ کر سکو تو پھر تیمم ہے، پھر تیمم کا طریقہ بتا دیا، اگر نہ آئے تو اس کے لیے میرا آپ سے مشورہ ہے کہ کم از کم 3 دن تبلیغی جماعت میں لگا لو، جیسے لگا لو چلو تیمم کرنا تو آ جائے، ہمیں تیمم کرنا ہی آتا تھا، اللہ قسم استنجے کرنے نہیں آتے، سونے کی دعائیں نہیں آتی، اور اعتراض ان کے اوپر کرتے ہیں، اسی کافر ہیں، دعاؤں کو جاؤ، اچھا ان کو دعا سنا، وہ دعا فرض ہے، اچھا پھر بتاؤ کریں گے کیا؟ اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں تھوڑا تھوڑا وقت لگاتے رہا کریں، اس سے بہت فرق پڑتا ہے۔ آگے آیت نمبر 15، اس آیت کو اختلافی مسئلے پہ آج کے دور میں بڑے شبد و مد سے پیش کیا تھا۔ آیت کیا ہے؟ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس نور بھی آیا ہے اور واضح کتاب بھی آئی ہے۔ یہاں بحث چل پڑتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں یا بشر ہیں، حالانکہ یہ بحث فضول ہے کہ نور ہیں یا بشر۔ آسان بات کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہے ذات اور ایک ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف۔ نبی کی ذات کو بشر کہتے ہیں اور نبی کے وصف کو نور کہتے ہیں، حضور کی ذات کو بشر کہتے ہیں اور نبی کے وصف کو نور کہتے ہیں۔ ذات کے اعتبار سے بشر ہیں، اوصاف کے اعتبار سے نور ہیں، اس لیے ہمیں حضور کو بشر بھی مانتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نور بھی مانتے ہیں۔ اب بتاؤ کہ الجھن رہ جاتی ہے، بلا وجہ اس مسئلے کو چھیڑ کے امت کو لڑانا اور پھر کفر کے فتوے جاری کرنے اور امت کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دینا کس قدر ظلم کی بات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بشر ہے اور حضور وصف کے اعتبار سے نور ہے، اس لیے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر بھی مانتے ہیں اور نور بھی مانتے ہیں۔ اور یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ پیغمبر نور ہیں وصف کے اعتبار سے۔ کیوں؟ آگے ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، آگے یہدی بھی، یہ ایسا نور ہے جس کے ذریعے اللہ تمہیں ہدایت دیتا ہے تو نور ہدایت وصف کو کہتے ہیں. یہ یہدی بھی ہی بتا رہا ہے کہ یہ وصف ہے. ہم وہاں اسلام آباد اسی سال فروری کی بات ہے, مولانا فضل الرحمان قائد جمعیت دامت برکات, تم نے مجھے بلایا کسی خاص مشاورت کے لیے. وہاں سے بات چل پڑی تو چلتے چلتے مجھے مولانا نے ایک لطیفے کے طور پہ بات سنا دی. آپ میں سے سب کو مولانا سے اتفاق نہیں ہے, کسی کو اتفاق کسی کو اختلاف ہے. میں نہیں بحث کر رہا کہ آپ اتفاق کریں اختلاف کریں, میں جو درمیان میں بات آئی ہے نا وہ سنانے لگا. مولانا فرمان لگے میں قاصر العلوم ملتان مدرس تھا, کتابیں پڑھاتا تھا, تو میرے پاس پانچ سات لڑکے آ گئے. انہوں نے کہا جی ہم نے ایک مسئلہ پوچھنا ہے. میں نے کہا پوچھو. تو انہوں نے مسئلہ پوچھا جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں کہ بشر ہیں؟ مولانا فرماتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ تمہارا سوال ہی غلط ہے, پہلے سوال ٹھیک کرو تو پھر جواب دوں گا. انہوں نے کہا جی سوال کیا ہے؟ مولانا فرمایا کہ نور کے مقابلے میں ظلمت آتی ہے, نور کے مقابلے میں ظلمت آتی ہے. تم پوچھو کہ حضور نور ہے یا ظلمت ہے تو پھر میں جواب دوں گا کیا ہے. نور اور بشر کا تو آپس میں ٹکراؤ ہے کوئی نہیں, ایک بندہ بشر بھی ہو سکتا ہے اور صفت کے اعتبار سے نور بھی ہو سکتا ہے. ان دونوں میں کیا ٹکراؤ ہے؟ ٹکراؤ پیدا کرو گے تو پھر ٹکراؤ بنے گا نا, ورنہ ٹکراؤ بنتا ہی نہیں. آیت نمبر 24, فذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون. میں نے صرف ایک نقطہ یا صحابہ کی شجاعت بتا رہے ہیں اس آیت کو پڑھا ہے. اس کا لمبا واقعہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کو جب اللہ نے فرعون سے نجات دی, دریا سے کراس کر گئے, تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی اپنی اس قوم کو لے کر چلو. کئی اقوال ہے, ایک قول یہ ہے کہ شام اور بیت المقدس میں اس قوم کو لے کر جاؤ, تم جہاد کرو, اللہ تمہیں فتح اور غلبہ عطا فرما دے گا. موسیٰ علیہ السلام کے 12 قبیلے تھے, ان کی قوم کے 12 قبیلوں کے 12 سردار تھے. 12 سرداروں کو بھیجا کہ جاؤ جا کے تم آگے مذاکرات کرو. اچھا یا ان کے حالات معلوم کر گیا, ادھر فوج کھڑی ہے, یا کہ شہر میں گئے تو قوم امالکہ تھی انہیں ان کو گرفتار کر لیا. گرفتار کر کے بعد انہوں نے کہا ان 12 کو قتل کر دو. بادشاہ سمجھدار تھا, اس نے کہا ان کو قتل نہ کرو بلکہ ان کو اپنا شان و شوکت اپنی طاقت دکھاؤ. ان کے قد بھی بڑے تھے, دولت بھی تھی اور مضبوط تھے, ان کو اپنی طاقت دکھائی. جب یہ واپس آئے تو آ کے ڈر گئے. ان پہلے موسیٰ علیہ السلام کو ملے تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بات جا کے عوام کو نہ بتانا, عوام میں رو پڑ جائے گا. تم کو جی ہم ہو کر آگے ہیں, بسم اللہ پڑھ کے جہاد کی تیاری کرو. ان میں سے دو نے نہیں بات بتائی, ایک کا نام کالب تھا اور ایک کا نام یوشع بن نون تھا. ان نے نہیں بتائی, باقی 10 نے جا کر قوم کو بتا دی اور قوم میں بزدلی پھیل گئی. موسیٰ علیہ السلام فرمایا جہاد کے اندر چلو, تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا فذهب انت وربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون. اے موسیٰ علیہ السلام تو جا, دے تیرا خدا جائے, اسی ایتھے بیٹھے ہیں, فتح کر کے واپس آتے پھر جائیں گے, اسی نہیں جانے, یہاں بیٹھ گئے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے وہی تھی, اللہ نے ان کے اوپر یہ سزا دی. فَإِنَّا مُحَرَّمَتُ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً. یہ جس میدان کے اندر تھے وہ 90 میل لمبا تھا اور 25 یا 40 چوڑا تھا. اللہ نے فرمایا کہ اب یہ اسی کے اندر 40 سال تک رہیں گے, اس کے اندر جا نہیں سکتے. صبح سے لے کر شام تک چلتے, جب رات سوتے تو صبح وہی جگہ ہوتی جہاں سے پھر چلے ہوتے تھے. 40 سال تک وہاں ٹھہرے تھے. اور اللہ کا کرم دیکھو, چونکہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون یہ دونوں ان کے اندر موجود تھے, اللہ نے اس کی نعمت یہ عطا فرمائی, ان کے بدن پہ جتنے کپڑے تھے نہ وہ پھٹتے نہ وہ میلے ہوتے. یہ دو نبیوں کی ان کی برکت تھی. اچھا اسی طرح جب یہ چلتے دھوپ ہوتی تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی, ان کی دعا کی برکت سے اوپر بادل چلتا, سایہ بھی دے دیا. اور جب یہ کھانے کے معنی سے تنگ آ گئے, اللہ نے ان کے اوپر من و سلوا یہ دو قسم کی نعمتیں عطا فرما دی. بٹیری کی طرح جانور تھا اور ترنجبین, یہ اللہ نے ان کو نعمت عطا فرما دی, کھاتے بھی تھے. یعنی اس قدر نافرمانی کے باوجود بھی چونکہ اللہ کے نبی موجود تھے تو نبی کی برکات کا ظہور پھر بھی ہوتا تھا. نبی کا وجود اتنا مقدس ہوتا ہے کہ پھر بھی برکت ان کو خیر ملتی ہی نہیں. تو انہوں نے یہ بات کی تھی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, محدثین نے لکھا ہے, اصحاب سیر نے لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ سے مشورہ کیا نا, اب بتاؤ کیا کریں, یہ میدان بدر میں ہمارے سامنے آ گیا, کریں گیا. مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں ہیں جو آپ کو یہ کہتے فذهب انت وربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون, اللہ کی قسم ہمیں سمندر میں آپ فرما دے تو ہم چھلانگے لگا دیں. ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں کہ آپ کو خود جا کر جہاد کرو, ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے اٹھ کھل اٹھے. پھر میں کون اٹھے گا؟ ابو بکر صدیق اٹھے. کون ہے؟ عمر اٹھے. خاموش بیٹھے. پھر میں نے اور بتاؤ, حضرت سعد اٹھے. جب سعد اٹھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے. حضور ان کے اٹھنے پر خوش کیوں نہیں ہے؟ فرمایا یہ تو مکہ سے میرے ساتھ چلے اس کام کے لیے ہیں، میری تب ہی خواہش تھی کہ مدینہ کے لوگ کھڑے ہیں، وجہ مدینہ کھڑے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے کہ اب مکہ اور مدینہ کے میرے جانسار میرے ساتھ ہیں، پھر 313 کو لے کر گئے ہیں اور یہ تاریخ اسلام کی پہلی وہ جنگ ہے جس نے پوری دنیا کے نقشے بدل کے رکھ دیے۔ تو مقداد بن اسود نے کہا ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں ہیں، فضب انت ربک فقاتلا انا ہاہنا قائد، کہہ کے آپ کو میں اس پہ ایک عجیب نقطہ عرض کرنے لگا ہوں۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اتنی عجیب بات فرمائی ہے، فرمایا جب یہ کہا کہ تو جاؤ تیرا خدا جائے تو بظاہر تو جملہ یہ کفر والا ہے، بظاہر جملہ کیا ہے، وہ تو کافر ہو گئے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام دعائیں مانگ رہے ہیں ان کے اوپر صاحبان کے لیے بادل آ جائے، ان کو اللہ کھانے کے لیے دے دے۔ اچھا ان جب پانی نہیں ملتا تھا تو موسیٰ علیہ السلام پتھر ساتھ ہوتا تھا، اسامہ رہا اسے 12 چشمے نکلے اور 12 قبیلے اسے پانی پی رہے ہیں، تو یہ کافر تھے، ان کی ہلاکت کی بد دعا کرنی چاہیے تھی اور ان کی پھر بھی نعمتیں مل رہی ہیں۔ حکیم الامت تھانوی کا علم دیکھو، فرمانے لگے اس سے کفر نہیں آتا، کیوں؟ نا فرمانی تو ہے لیکن کفر نہیں ہے۔ ان کا مطلب یہ تھا فذهب انت وربك، اے موسیٰ تو جا اور تیرا خدا تیری مدد کرے گا، تو جہاد کر خدا کی مدد سے، فتح ہوگی تو ہم تیرے ساتھ۔ حکیم الامت تھانوی کی تعویل دیکھی، فرمایا کافر پھر بھی نہیں بنتے، جب ایک جائز تعویل موجود ہو کسی کا ایمان بچانے کے لیے تو لوگوں کا ایمان بچایا کرو، کفر میں مد کے لگو۔ آگے آیت نمبر 27، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں دستور یہ تھا، آدم علیہ السلام پہلے مرد ہیں، اماں ہوا پہلی عورت ہے، اب آگے نسل انسانی نے چلنا تھا جس کی نکاح کے بغیر کوئی صورت نہیں تھی، اس کی صورت یہ ہوتی آدم ہوا آدم ہوا ماں اور باپ تھے، حضرت ہوا کے ہر حمل سے ایک بیٹی اور ایک بیٹا پیدا ہوتا، یعنی جوڑے پیدا ہوتے، اکیلا نہیں، جب بھی ہوتا جوڑا ہوتا، ایک بیٹی اور ایک بیٹا۔ اب پہلے حمل سے بیٹی اور بیٹا، جو دوسرے حمل سے بیٹی اور بیٹا پیدا ہوتا، ان کا نکاح یوں ہوتا، پہلے حمل والا بیٹا اور دوسرے حمل والی بیٹی، پہلے حمل والی بیٹی اور دوسرے حمل والا بیٹا، یوں ان کا نکاح آپس میں ہوتا تھا، یہ طریقہ اس میں یہی تھا۔ لیکن ہوا یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں پہلے حمل سے جو بیٹا پیدا ہوا اس کا نام تھا قابیل، اور ساتھ اس کی بہن بھی پیدا ہوئی، جو دوسرے عمر سے پیدا ہوا لڑکے کا نام تھا حابیل، اور ساتھ بہن پیدا ہوئی۔ حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان، مولانا تقی عثمانی رحمۃ اللہ کے والد، تفسیر معرف القرآن میں لکھتے ہیں قابیل کے ساتھ جو اور لڑکی پیدا ہوئی وہ بہت خوبصورت تھی، اور حابیل کے ساتھ جو پیدا ہوئی وہ بدصورت تھی۔ اچھا اب بعد میں قابیل کہنے لگا جو میرے ساتھ پیدا ہے میں اس کے ساتھ نکاح کروں گا، اس کے ساتھ تو نکاح بنتا نہیں تھا، نکاح ہونا تھا دوسرے عمر والی لڑکی کے ساتھ، اس نے کہا میں کروں گا۔ آدم علیہ السلام نے سمجھایا کہ بیٹا اس کے ساتھ تیرا نکاح جائز نہیں ہے، نہیں ہو سکتا، تو اس نے کہا جی میں کروں گا۔ آدم علیہ السلام تو اسلام کے چونکہ علم میں تھا کہ اس سے نکاح ہو سکتا ہی نہیں ہے، اور یہ بھی علم میں تھا کہ اگر یہ قربانی دیں گے تو حابیل سچا اسی قربانی کا قبول ہو جائے گی۔ آدم علیہ السلام فرمایا چلو ایسا کرو تم دونوں قربانی دو، جس کی قربانی اللہ قبول کرے گا اس لڑکی کے ساتھ نکاح اس کا کر دیں۔ اب آپ کے ذہن میں کہ ہو سکتا ہے قابیل کی قبول ہو جاتی، غلط کام تھا، قبول کیسے ہونی تھی، یہ تو آدم علیہ السلام نے ایک ایسی تدبیر اختیار کی کہ جس سے اپنے بیٹے کو سمجھانا بہت آسان ہو جائے۔ اب دونوں نے قربانی کی، اس وقت قربانی کے قبول کی علامت ہی ہوتی تھی اگر جانور قربانی کرو تو بھی میدان میں رکھ دو، اگر آپ کچھ غلہ دینا چاہتے ہیں وہ بھی رکھ دو، قربانی کو کھانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، جو مال صدقہ کریں اس کو رکھ دیں، آسمان سے آگ آتی اور آگ اس قربانی اور صدقے کو کھا جاتی، اس بات کی علامت ہی قربانی قبول ہے، اور اگر نہ کھاتی اس بات کی علامت ہی کہ قربانی قبول نہیں ہوتی۔ اب حضرت قابیل، حابیل اور قابیل دونوں نے کی، حابیل نے غالباً جانور ذبح کیا اور قربان کر دیا، اور قابیل نے کچھ گندم وغیرہ اور چیزیں تھیں وہ رکھی، قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی اور حابیل کی قربانی خدا نے قبول کر لی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا اب دیکھو صاف سیدھی سی بات ہے، تیرا حق نہیں بنتا ان کا بنتا ہے، قابیل حسد کی آگ میں جلا، وہ حالانکہ خوش ہونا چاہیے تھا، اس نے حابیل سے کہا میں تجھے قتل کر دوں گا، حابیل نے کہا تو مجھے قتل کرے گا بھی نہ، میں اپنا ہاتھ بھی طرح طرح نہیں بڑھاؤں گا، میں قتل ہونا تو برداشت کر لوں گا لیکن اپنے بھائی کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، باقی میرا کیا قصور ہے بھائی، خدا نے میری قربانی قبول کر لی ہے، تیری قربانی قبول نہیں، میرا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ خیر اس قابیل نے حضرت حابیل کو قتل کر دیا، اب جب قتل کر لیا تو اب پریشان پھرتا تھا میں اس کو دفن کہاں کروں، دفن کہاں کروں، تو قرآن کریم میں ہے فباث اللہ غرابا یبحث فی الارض، اللہ نے کوا بھیجا اس کوے کو دیکھا کہ ساتھ وہ کوا مرا ہوا تھا دفن کرنا چاہتا تھا ایسے اپنی چونچ سے اس کو مٹی کھودنے لگا اس نے دیکھا تو پتا چلا کہ نہیں مردے کو یہاں دفن کرنا خیر اس کی میں صرف اتنا بتا رہا تھا اب قیامت تک جتنے قتل کے گناہ ہوں گے یہ سارے قابیل کے سر ہیں کیونکہ پہلا قتل اس نے دیا تھا قیامت تک آنے والے سارے قتلوں کا گناہ اس کو ملے گا حدیث مبارک میں ہے جو نیک کام شروع کرے اس کا اجر اسے بھی ملتا ہے اور بعد والے سارے نیک اعمال کا اجر اسے ملتا ہے اور جو برے کام کو شروع کرے گناہ اسے ملتا ہے اور جو لوگ اس برائی پر عمل کرے ان سب کا گناہ اس کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے رئیس المناظر حجت اللہ فی الارض حضرت مولانا محمد امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کبے کو پتا تھا قبر کسے کہتے ہیں آج کے دوستوں کو نہیں پتا قبر کسے کہتے ہیں کبے کو پتا تھا کہ یہ قبر ہے جہاں مردہ دفن کرنا ہے ہمارے دوست کہتے ہیں کہ یہ قبر نہیں ہے قبر کے لیے نے جہاں پہ روح ہوتی ہے حضرت فرماتے ہیں جب ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں خدا تمہیں قبر ہی نصیب نہ کرے کہتے ہیں ہمیں بد دعائیں دیتا ہے بھائی جب اس کو قبر مانتے نہیں ہو تو پھر تمہیں نصیب ہونے کی ضرورت کیا ہے جو مانتا ہے اسے نصیب ہونی چاہیے نا اور جو نہیں مانتا اسے نہیں نصیب ہونی چاہیے پھر کہتے ہیں ہماری بد دعائیں کرتے ہیں اچھا مسجد میں مسئلہ بیان کریں گے کہ قبر کو سجدہ کرنا حرام ہے اب بتاؤ لوگ کبھی سجین یا علین میں گئے ہیں سجدہ کرنے کے لیے کسے سجدہ کرتے ہیں کسی کو کہتے ہیں قبر ایک باری سے اوپر نہیں بنانی چاہیے یہ کون سی قبر ہے کسی مٹی والی قبر کا طواف نہیں کرنا چاہیے وہ کون سی قبر ہے یہی قبر کو پکا نہیں بنانا چاہیے وہ کون سی قبر ہے یہی قبر ہے سارے جب مسئلے بتائیں گے تو اسی قبر کے اور جب قبر کا مسئلہ آئے گا قبر کے اندر مردہ کہاں پر ہے پھر کہتے ہیں ایک قبر نہیں قبر اتنے ہوئے یا تھلے یا علین میں ہے یا سجین میں کبے کو بات سمجھ آ گئی تھی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آگے آیت نمبر 35 میں بڑے اختصار سے بات چلا رہا ہوں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ وسیلہ کا ایک معنی یہ ہے ایک مقام ہے میدان حشر میں جو اللہ نے ہمارے نبی کے لیے بنایا ہے اور یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمارے نبی کو مقام وسیلہ عطا فرما یہ بھی ٹھیک ہے اور فرمایا وسیلہ کا ایک معنی یہ ہے کہ جس طرح حضرت حدیث نقل کی ہے فرمایا کہ وسیلہ کا ایک معنی یہ ہے کہ نیک اعمال کے ذریعے چونکہ خدا کا قرب ملتا ہے لہذا نیک اعمال کے ذریعے وسیلہ دے کر خدا سے مانگنا جائز ہے پھر مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے تحت تحریر فرماتے ہیں کہ جس طرح اعمال سے خدا کا قرب ملتا ہے اسی طرح انبیاء اور صالحین کی صحبت اور ان کی مجلس سے بھی خدا کا قرب ملتا ہے لہذا جس طرح اعمال کا وسیلہ جائز ہے نبی اور ولی کا وسیلہ بھی جائز ہے اور پھر حضرت یہاں پر دو حدیثیں نقل کی ہیں ایک حدیث حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حضرت عمر نے حضرت عباس کا وسیلہ دے کے خدا سے دعا مانگی اللہ پاک نے ان کو بارش عطا فرما دی کات سالی تھی وسیلہ اور دوسری حدیث نقل کی صحابی آئے غالباً ان کی بنائی کا مسئلہ تھا تو نبی پاک نے فرمایا یہ دعا مانگا کرو یہ دعا اللہ کے نبی نے خود سکھائی ہے اللہم انی اسألک یہ دعا خود سکھائی اللہم انی اسألک بنبیک نبی رحمت محمد اے اللہ میں تجھے تیرے نبی حضرت محمد نبی رحمت کا وسیلہ دے کر دعا مانگتا ہوں اس صحابی نے دعا مانگی تو خدا نے اس کی دعا قبول فرما دی تو دیکھو قرآن کریم کے اندر ہے اللہ نے حکم کس کے دیا یا ایھا الذین آمنوا ایمان والوں خدا سے ڈرا بھی کرو اور اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش بھی کیا کرو تو جس طرح وسیلہ مقام کا نام ہے اس طرح وسیلہ کرنا ہمارا اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے آیت نمبر 54 یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم میں نے صرف اس کو چھوٹی سی بات سمجھانی ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر کچھ لوگ مرتد ہو جائیں تو آپ فکر نہ کرو اللہ ان کی جگہ پہ ایسی قوم پیدا کرے گی کہ جو دین کا کام کریں گے خدا کو تمہاری ضرورت نہیں تمہیں خدا کے دین کی ضرورت ہے اس لیے اگر ہم خدا کے دین کا کام کرتے ہیں تو اللہ کا ہمارے اوپر احسان ہے ہمارا خدا کے اوپر کوئی احسان نہیں میں نے جو بات سمجھا ذرا وہ سمجھو اہم نقطہ ہے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اللہ نے اس آیت میں جو دین کا کام کرے ان کی صفات بیان کی ہیں نمبر 1 بے قوم یحبہم و یحبونہ اللہ ان سے پیار کرتا ہے وہ اللہ سے پیار کرتے ہیں ایک صفت بیان کی ہے اذلت علی المؤمنین اعزت علی الکافرین مومنین کے ساتھ بہت پیار کرتے ہیں اور کافر میں بہت سخت ہوتے ہیں یہ بیان فرمائے اور ایک صفت کیا ہے یجاہدون فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں اور ایک صفت بیان کی ہے ولا یخافون یہ ملامت کی پرواہ نہیں کرتے مفتی صاحب فرماتے ہیں یہ بات کیوں کی ہے، جب بھی کوئی بندہ دینی تحریک کے لیے اگر اٹھتا ہے اس کے سامنے دو رکاوٹیں ہوتی ہیں، ایک رکاوٹ غیروں کی طرف سے ہوتی ہے اور ایک رکاوٹ اپنوں کی طرف سے ہوتی ہے۔ مفتی شفیع رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ غیروں کی رکاوٹ کا بندہ مقابلہ کر لیتا ہے اور اپنوں کے تانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ فرماتا ہے جس سے خدا کام لیتا ہے اللہ اس کو توفیق عطا فرماتے ہیں، وہ اپنوں کے تانوں کا بھی مقابلہ کرتا ہے اور دین کے کام کو جاری رکھتا ہے۔ یہ اپنوں کا مقابلہ یعنی تانے سہنا اور جواب نہ دینا، اللہ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے کئی بار یہ شعر سنا ہے اور اس پر عمل کی بھی کوشش کریں۔ شہداء نے پکارا ہے تم کو فردوس کے بالا خانوں سے، ہم راہ وفا میں کٹ آئے تمہیں پیار ابھی تک جانوں سے۔ شہداء نے پکارا ہے تم کو فردوس کے بالا خانوں سے، ہم راہ وفا میں کٹ آئے تمہیں پیار ابھی تک جانوں سے۔ کچھ کانٹے بھی چبھ جاتے ہیں اس جذبہ گلبوسی کے، اپنوں کے نشتر سہرے نہ ٹکرانا فقط بیگانوں سے۔ بس اپنوں سے نہ ٹکرانا، غیروں سے ٹکراؤ، اللہ رب العزت دین کے کام کو بہت آسان فرما دے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تشریف بیٹھے ہیں، ایک صحابی اور بیٹھے ہوئے تھے، کسی مسئلے پر تو تکار ہوئی، صدیق اکبر بیٹھ کے سنتے رہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے مسکراتے رہے۔ تھوڑی دیر بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ناگواری کے آثار ظاہر ہو گئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، وہ بول رہا تھا میں چپ تھا، آپ مسکرا رہے تھے، میں نے جواب دیا، آپ کے چہرے پر ناگواری کے آثار آ گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، صدیق جب تو خاموش تھا تو تیری طرف سے اللہ نے فرشتہ مقرر کیا ہوا تھا جواب دینے کے لیے، اب جب تو نے بولنا شروع کر دیا فرشتہ واپس چلا گیا، مجھے ناگواری اس بات کی ہے کہ جو کام فرشتہ کر رہا تھا تجھے کیا ضرورت ہے کرنے۔ اپنوں کے لیے بس برداشت کریں اور ہر بات کا جواب نہ دیا کریں، لوگ جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں جواب نہ دیا کریں۔ ابھی 31 دسمبر کو میں اسلام آباد گیا تو وہاں ایک دوست ہے بہت اچھے، اسرار غالباً سرگودا کے ہیں، بریگیڈیئر منیر ریٹائر ہے، ان کا بیٹا ہے، تو اس کا نام ہے علی، مجھے ملا تو کہتا ہے مولانا صاحب ایک بار آپ ہمارے گھر ڈیفینس آئے ہیں اور آپ نے دورہ درس قرآن دیا ہے اور 20 یا 25 بندے ہوں گے، کچھ مستورات ہوگی، ان کا تو مجھے نہیں پتا کتنی تھی، 20 یا 25 بندے بھی شاید نہیں ہوں گے بیٹھے ہوئے، کہتے آپ درس دے کر گئے ہی تھے، اس کے بعد بہت سارے لوگ آ گئے، اس آدمی سے بچو، اس آدمی سے بچو۔ کہتے ہیں میں نے بہت کوشش کی صفائی دینے کی لیکن میں بہت پریشان ہوا، میں نے کہا آپ صفائی دیتے کیوں، آپ صفائی نہ دیا کرو۔ مجھے کہتے ہیں پھر کیا کہیں، میں نے کہا انہیں کو یہ مسئلہ ٹھیک بتاتا ہے یا غلط، اپنے ہیں نا، وہ کہیں گے مسئلہ ٹھیک بتاتا ہے، اسے کہ ہم صرف اسے مسئلہ پوچھتے اور سر کوئی تعاون بھی نہیں کرتے، بس اب اس کا جواب دے تمہیں کیا ضرورت ہے، جواب مت دو، اللہ آپ کی طرف سے جواب کے لیے ملائکہ مقرر فرما دیں گے، اللہ آپ سے بھی کام لے، اللہ مجھ سے بھی کام لے۔ آیت نمبر 90 نا، ایک آیت نمبر 99 ہے، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اس میں صرف مسئلہ سمجھ لیں، قسم کا اللہ نے مسئلہ بیان فرمایا ہے۔ قسم کی 3 قسمیں ہیں، نمبر 1 یمین غموس، نمبر 2 یمین لغو، نمبر 3 یمین منعقدہ۔ یمین غموس کسے کہتے ہیں، ایک کام آدمی نے نہ کیا ہو اور جھوٹ بول کر قسم اٹھائے کہ میں نے کیا ہے، یا ایک آدمی نے کام کیا ہو اور پھر جھوٹ بولے کہ میں نے نہیں کیا، یعنی گزشتہ کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے پر جھوٹی قسم اٹھائے، اسے یمین غموس کہتے ہیں۔ غموس کا معنی ہوتا ہے ڈوب جانا یا ڈبو دینا، یہ گویا آدمی گناہ کے اندر ڈوب گیا ہے، کسی نے جھوٹی قسم کیوں اٹھائی ہے۔ نمبر 2 یمین لغو، یمین لغو کا معنی ہوتا ہے آدمی سمجھے میں نے کام کیا ہے لیکن در حقیقت نہ کیا ہو، یا آدمی سمجھے کام نہیں کیا اور در حقیقت کیا ہو، اس پر قسم اٹھانے سے یمین لغو کہتے ہیں۔ نمبر 3 قسم، کہ آئندہ کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے پر قسم اٹھائے، اسے یمین منعقدہ کہتے ہیں۔ اور تینوں کا حکم کیا ہے، تینوں قسم میں سمجھ آ گئی، حکم کیا تینوں کا، اگر کسی گزشتہ کام کے کرنے یا نہ کرنے پر جان بوجھ کے جھوٹی قسم اٹھائی، اسے یمین غموس کہتے ہیں۔ اس میں گناہ تو ہوگا لیکن اس میں کفارہ نہیں ہے، صرف گناہ ہوگا، اور اگر یمین غموس ہو، یعنی بالفرض میں ایک بات کہتا ہوں، میں مثال کے طور پہ کہتا ہوں، کسی جگہ جانا تھا اور بندہ نہیں جا سکا اور سمجھا میں گیا ہوں، تو کہتا ہے اللہ کی قسم میں تو گیا تھا، وہ غلطی سے کہہ دیا، اگر گزشتہ کسی کام کے کرنے یا کرنے پر بھول کر قسم اٹھائی، اس لیے یمین لغو کہتے ہیں، اس میں کفارہ بھی نہیں اور اس میں گناہ بھی نہیں۔ ایک ہوتا ہے یمین منعقدہ، آئندہ کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے پر قسم اٹھائے، اگر اس قسم کو پورا نہ کیا، اس پر کفارہ ہوتا ہے۔ اور کفارہ کیا ہے، آدمی یا تو غلام آزاد کر دے، یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، اور یا یہ 10 کو کپڑے پہنا دے اور یا پھر یہ کہ 3 روزے رکھے اگر روزے 3 رکھے تو مسلسل رکھنے پڑیں گے یہ نہیں ایک آج ایک پرسو ایک اس کے بعد مسلسل 3 روزے رکھے یہ قسم کا کفارہ ہے آدمی کو کوشش کرنی چاہیے قسم نہ اٹھائے اگر قسم اٹھا بھی لے پھر قسم کو پورا بھی ضرور کرنا چاہیے آیت نمبر 101 یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم اس آیت میں اللہ نے ایک بات سمجھائی ہے کہ بلا وجہ فضول مسئلے نہ پوچھا کرو یہ بڑا اہم مسئلہ ہے بلا ضرورت مسئلے نہ پوچھا کرو یہ واقعہ پیش آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حج کی آیات نازل ہوئی ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ زندگی میں ایک بار حج ہے یا ہر سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اس نے پھر پوچھا زندگی میں ایک مرتبہ حج ہے یا ہر سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر خاموش ہو گئے اس نے تیسری بار پھر پوچھا زندگی میں ایک بار حج ہے یا ہر سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے فرمایا اگر میں کہہ دیتا ہر سال تو ہر سال فرض ہو جاتا بتاؤ تم میں سے کون کرتا اس پر قرآن کی آیت اتری یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم اے ایمان والو ایسے مسئلے نہ پوچھو اگر بتا دیا جائے تو بعد میں تمہیں ناگوار گزرے خلاصہ یہ ہے بلا ضرورت اور بلا وجہ مسئلے نہ پوچھے کرے ہمارے آج ایک ایپ کمزوری چلی ہے کہ میسج پہ لوگ مسئلے پوچھتے ہیں ایک دوسرا تیسرا چلتے جاتے جس کا وجود ہی نہیں ہوتا اور مسئلے پوچھتے رہیں گے کبھی تاریخی مسئلے اچھا یہ بتائیں کہ نوح علیہ السلام نے جو جانور اپنی کشتی میں بٹھائے تھے سب سے پہلا جانور کون سا تھا سب سے آخری جانور کون سا تھا نہیں میں وہ کہہ رہا ہوں جو مجھ سے پوچھے جاتے ہیں جو مجھ سے پوچھے جاتے ہیں وہ مسئلے اب بتاؤ کیا اس کا جواب دیں اچھا یہ بتائیں کہ صبح پھانسی ہوتی ہے یہ صبح صبح کیوں ہوتی ہے شام کو کیوں نہیں ہوتی میں نے کہا یہ جیل والے کو پوچھو اسی پھانسی دے دیں جہے دین دے وہ کچھ نہیں سارے کو پوچھو پھانسی کب ہوتی ہے یعنی میں آپ کو مسائل گنوانے شروع کروں نا جو لوگ میسج پہ پوچھتے ہیں یا فون کر کے پوچھتے ہیں اور میں کسی بھی ایسے مسئلے کا جواب نہیں دیتا کسی مسئلے مسئلہ پوچھیں میں کہتا ہوں جی مسئلہ بتائیں امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جنازہ کس نے پڑھایا تھا مجھے نہیں پتا کیسی بات کرتا میں نے کہا میں جھوٹ بول رہا ہوں اچھا مجھے خواب آئی ہے تعبیر بتائیں میں نے کہا مجھے نہیں تعبیر آتی پھر کیا کریں میں کہوں مسئلے پوچھو آپ پوچھو مسائل حلال کیا ہے حرام کیا ہے جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے مسائل نہیں پوچھتے پہلیاں پوچھتے ہیں اچھا اگر کسی جگہ سے عورت کی نہر سے ننگی عورت کی لاش مل گئی کیسے پتہ چلے گا مسلمان ہے کافر مجھے تعجب ہے کہ تمہیں عورت ہی کے مسئلے سوجے ہیں نہیں میں انسانے کے لیے نہیں کہہ رہا مطلب ہے افسوس کے ساتھ کہتا ہوں یہ کوئی مسئلہ پوچھنے کا ہے لیکن پوچھ رہے میسج میسج آگے چلتے چلے جا رہے ہیں ہر مسئلے کا جواب نہ دیا کریں نہ مسئلہ پوچھا کریں جو ضرورت کے مطابق ہے پوچھیں بلا ضرورت اس کو چھوڑ دو میں نے اپنا معمول بنا رکھا ہے بلا ضرورت مسئلہ اگر کوئی پوچھے تو میں جواب دیتا ہی نہیں اور خاموشی اختیار کرتے بھی ہمیں نہیں پتا کسی اور سے آپ جا کر پوچھیں وہ مسئلہ پوچھے جو آپ کی زندگی سے تعلق رکھتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی ہے کہ آدمی کی خوبی یہ ہے اس باتوں کو چھوڑ دے جس کو فائدہ نہیں دیتی چھوڑ دے اللہ نفع عطا فرمائے آیت نمبر 104 یہ آیت سمجھنے والی ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا قرآن کی آیت کا خلاصہ کیا ہے کہ جب مشرقین مکہ یا گزشتہ کفار کو نبی یہ بات کہتے ہماری بات مانو اللہ کی بات مانو تو لوگ کہتے ہم تو باپ کی بات مانیں گے تمہاری خاطر باپ دادا کو چھوڑ دیں خاندان کو چھوڑ دیں تمہاری خاطر ان سب کو چھوڑ دیں یہ آیت تو تھی مشرقین اور نبی کے مابین لیکن آج یہ آیت پیش کی جاتی ہے آپ کے خلاف اس لیے شاید آپ جواب اچھی طرح سمجھیں آج کے دور میں آیت پیش کی جاتی ہے آپ کے اور میرے خلاف آیت کیا پیش ہو جاتی ہے یہ آئمہ کو مانتے ہیں یہ فقہا کو مانتے ہیں یہ بزرگوں کو مانتے ہیں بزرگوں نے کہا بزرگوں سے سنا بزرگوں کو مانتے ہیں کہتے ہیں تو مشرقین کا کام ہے جب مشرقین سے لوگ اللہ فرماتے رسول فرماتے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ مشرق کہتا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ہمیں اپنا باپ دادا کافی ہے تو یہ تقلید کرنا مشرقین کا کام ہے تو ہمارے خلاف پیش ہوتی ہے ہم نے کہا بھائی آپ نے آیت تو ٹھیک پڑھی ہے لیکن آپ نے استعمال غلط جگہ پر کی ہے چاہے تو آپ نے ٹھیک پڑھے بغیر استعمال غلط جگہ پہ کی ہے کہتے ہیں کہ ایک آدمی تھا تو کہیں جماعت میں گیا تو اس بیچارے نے دعا سیکھ لی دعا کون سی سیکھ لی کہ جب ناک میں پانی ڈالے تو پھر دعا کون سی مانگتے ہیں اللہم ارحنا رائحۃ الجنہ ولا ترحنا من رائحة النار، اے اللہ مجھے جنت کی خوشبو سگا دے اور جہنم کی خوشبو سے بچا لے. اب یہ چلا گیا اندر استنجے کے لیے. میں تھوڑی دیر سوچتا رہا کہ میں نے دعا سیکھی تھی تو کون سی ہے. سوچتا رہا اس کو دعا تو یاد تھی. اس نے پھر یہ دعا تھوڑی اونچی آواز سے پڑھ دی، اللہم ارحنا رائحة الجنة ولا ترحنی من رائحة النار. باہر ایک بندہ کھڑا ہوا تھا، اس نے کہا بھی دعا ٹھیک ہے، سوراخ ٹھیک نہیں ہے. یہ دعا ٹھیک ہے لیکن اس سوراخ کی جہاں تو پڑھ رہا ہے وہ سوراخ اور ہے. تو بات تو بالکل ٹھیک ہے. اب دیکھو دعا اور تھی اور فٹ کہاں پہ کر دی ہے، آیت کہاں کی تھی اور فٹ ہمارے اوپر کی ہوئی ہے کہ تم امام حنیفہ کو مانتے ہو، امام شافعی کو مانتے ہو، امام مالک کو مانتے ہو. تو آیت مشرکین کے خلاف ہے اور فٹ کس کے خلاف ہے؟ مومنین کے خلاف. تو آپ کو میری بات پہ تعجب تو ہوتا ہوگا، لیکن اس سے زیادہ میں آپ کو مثال کون سی دوں سمجھانے کی. اگر آپ کو اشکال ہو نا، میں اس اشکال کو صاف کر کے قرآن کی آیت پڑھ دیتا ہوں تاکہ الجھو نہ. مولانا نے مثال کیسی دی ہے؟ قرآن کے لیے مثال دیتا ہے مچھر کی، مکھی کی. ایسی مثالیں مشرکین کہتے اللہ کا کلام اور مکھی مچھروں کی مثالیں. اللہ نے کیا فرمایا؟ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بوجتا فما فوقها. اللہ مکھی اور مچھروں کی مثالیں دینے سے شرماتا، تمہارے کفر کی حیثیت ہی مکھی اور مچھر کی طرح ہے. اور کون سی مثالیں دیں؟ تو ایسے لوگوں کی مثالیں یہ نہ دے تو بتاؤ کون سی ہم مثالیں پیش کریں؟ کیا مثال میں امام کعبہ پیش کریں ہم؟ اللہ میں بات سمجھنے کی جواب سن لو. اسی آیت میں جواب آپ کو یاد ہوگا، میں نے کئی بار ایک بات کی ہے، آدھا قرآن پڑھو نتیجہ اور ہے، پورا قرآن پڑھو نتیجہ اور ہے، ایک حدیث پڑھو نتیجہ اور ہے، دو حدیثیں پڑھو نتیجہ اور آگے جواب موجود ہے. اللہ فرماتے ہیں اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون. یہ عجیب بات ہے، اگر باپ علم والا ہو اور باپ عمل والا ہو تو پھر بھی بات کی باپ کی بات نہ مانے. اس سے پتا چلا کہ اگر باپ علم والا اور باپ عمل والا نہ ہو تم پھر بھی باپ دادے کی بات مانو گے. پتا یہ چلا اگر باپ بے علم ہو اور اگر باپ بے عمل ہو، اس باپ کی بات تو دین کے معاملے میں نہیں مانتے، لیکن علم عمل والا تو اس کی بات مان لیتے ہیں. ہمارا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اس کا علم دیکھو تو دنیا کی مثال نہیں ہے، اور اگر عمل دیکھو تو 40 سال عشاء کے وہ سے فجر کی نماز پڑھی ہے. سبحان اللہ، نہ علم میں مثال ہے نہ عمل میں مثال. اور عمل میں اتنے بڑے آدمی تھے، امام صاحب دیوار کے باہر دھوپ میں کھڑے ہیں دوپہر کو، اور کسی نے پوچھا امام حنیفہ کھڑے ہو کام ہے؟ فرمایا جی ہاں. تو آپ دیوار کے سائے میں کھڑے ہو جو؟ فرمایا سائے میں کھڑا نہیں ہو سکتا، اپنے امام کا تقویٰ دیکھنا. پوچھا جی کس لیے؟ فرمایا اس لیے کہ میں نے اس بندے سے پیسے لینے ہیں، اور جس بندے سے پیسے لینے ہو اس سے نفع لینا سود بنتا ہے، میں دھوپ میں کھڑا ہو جاؤں گا، اس کی دیوار کے سائے کے نیچے بھی کھڑا نہیں ہوگا کہ سود کے اندر شامل نہ ہو. لاؤ دنیا میں ایسی عمل والی مثال. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا کہ کوفہ میں کوئی چوری بکری چوری ہو گئی ہے، امام صاحب نے قصائی سے پوچھا. کس سے پوچھا؟ قصائی سے. فرمایا یہ بتاؤ ایک بکری عام طور پہ کتنے سال زندہ رہتی ہے؟ اس نے کہا جی 7 سال. امام اعظم ابو حنیفہ نے 7 سال تک بکرے کا گوشت نہیں کھایا، 7 سال تک بکری کا گوشت چھوڑ دیا کہ چوری کا گوشت نہ ہو. ایسا عمل والا دنیا سے تراش کر کے لاؤ. تو ہمارے امام تو علم والے بھی ہیں، عمل والے بھی ہیں، قرآن ان کی بات ماننے سے منع نہیں کرتا، بے علم اور بے عملوں کی بات سے منع کرتا ہے. اللہ میں علم اور عمل والے ابانے عطا فرمائے، اللہ ان کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. وَإِذَا يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا. قیامت کا منظر اتنا ہولناک ہوگا، اللہ انبیاء سے بھی پوچھے گے نا تمہاری امت نے کیا جواب دیا، تو نبی بھی جواب نہیں دے پائے گا کہ اگر لا علم علم لنا، اللہ تفصیلات کا تو مجھے بھی نہیں پتا، جتنا آپ کو پتا آپ کو بہتر جانتے، اس سے زیادہ ہمیں بھی نہیں. نبی بھی اس ہولناک کی وجہ سے نبی پریشان ہوگا. اس کے اور بھی بہت سارے معنی ہیں، میں آخری بات پڑھتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن فرمائے. عیسیٰ علیہ السلام صلی اللہ علیہ قیامت دن پوچھے گئے، عیسیٰ تیری قوم نے تجھے خدا بنایا، تیری قوم نے مریم کو خدا بنایا اور مجھے چھوڑ کے خدا بنا لیے، عیسیٰ انت قلت للناس، تو نے کہا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام کہ یا اللہ جب تک میں تھا میں نے کبھی نہیں کہا، ان کی نگرانی بھی کی ہے. فلما توفیتنی کنت انت رقیب علیہم، اللہ جب آپ نے مجھے موت دے دی. ایک کب سوال ہو رہا ہے آخر کو، کب سوال ہو رہا ہے یاد رکھنا. مرزائی کہتے ہیں دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کہ فلما توفیتنی، مجھے وفات دی ہے. اور بھائی یہ سوال قیامت کے دن ہے، تو قیامت سے پہلے تو عیسیٰ علیہ السلام وفات آ جائے گی نا، تو کہیں گے اللہ آپ نے مجھے وفات دے دی، میں تو آ گیا تھا، اب پیچھے کا معاملہ تو آپ کے علم میں ہے. عیسیٰ علیہ السلام جملہ فرمائیں گے، ان تعذبہم فانہم عبادک، اے اللہ تو عذاب دینا چاہے تو تیرے بندے ہیں، وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم، اللہ اگر تم کو معاف کرنا چاہے تو غالب بھی ہے حکمت والا بھی. میں نے جو بات سمجھانے کے لیے آیت پڑھی ہے نا، ذرا وہ سمجھ، بڑی سمجھنے والی آیت. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، وہ اور تھی، کیا فرمایا؟ فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم. توجہ رکھنا، فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک، اللہ جو میری بات مانے وہ تو میرا ہے، اور جو میری نافرمانی بھی کرے نا، اے اللہ تو غفور بھی ہے تو رحیم بھی ہے، اے اللہ تو غفور بھی ہے تو رحیم بھی ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ اگر تو عذاب دے دے تو تیرے بندے ہیں، اور اگر بخش دے تو پھر فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو عزیز بھی ہے حکیم بھی ہے. دو نبیوں نے فرق کیوں کیا؟ یہ سمجھے نقطہ. ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرما عرض کیا؟ اللہ اگر یہ بات مان لے تو میرے ہیں، اور اگر نافرمانی کر دے، فَإِنَّكَ غفور، اللہ تو غفور اور رحیم ہے. اور اگر عیسیٰ علیہ السلام کیا عرض کرتے ہیں؟ اللہ تو عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، اور معاف کر دے تو عزیز الحکیم ہے. کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کا جملہ دنیا کا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا جملہ آخرت کا. ابراہیم علیہ السلام کا جملہ دنیا کا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا آخرت. آخرت میں تو کافر کے لیے معافی کا قانون ہی نہیں ہے نا، آخرت کے لیے، آخرت میں تو کافر کے لیے قانون ہی. ابراہیم کیا عرض کر رہے ہیں؟ اللہ اگر تو معاف کر، اگر میری بات مانے تو میرے ہیں، تو انہیں معاف کر دینا، اور اگر یہ میری نافرمانی کریں، اللہ تو غفور بھی ہے تو رحیم بھی ہے. کیا مطلب؟ میری نافرمانی کریں، اپنی رحمت کے صدقے ان کو توبہ کی توفیق دے، اور تو معاف کر سکتا ہے، کیونکہ دنیا ہے نا، اور قیامت کے دن نہ توبہ ہے نہ اس کے بعد کافر کے لیے رحمت ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، یا اللہ اگر عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، یہ مقام عدل ہے، اور اگر ان کو تو معاف کرنا چاہے، قانون تو نہیں ہے لیکن تو حکیم بھی ہے، تو غالب بھی ہے، تو غالب ہے. اگر اب بھی آپ قانون بدل کر بھی دینا چاہیں تو اللہ آپ کو تھوڑے کو پوچھ سکتا ہے، آپ غالب حکمت والے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ اپنے صحابہ کے بارے میں اس وقت فرمایا جب جنگ بدر ہوئی اور 70 قیدی مسلمانوں قید کے اندر آئے، تو صدیق اکبر نے کہا، یا رسول اللہ مشورہ چلا کیا کریں؟ اے صدیق کا مشورہ سنیں، حضرت عمر آپ بتاؤ کیا کریں؟ حضرت عمر نے کہا، جی عقیل حوالے کریں علی کے، میرے رشتے کرو میرے حوالے، ان کی گردن وہ اڑا ان کی میں اڑا. حضور یہ کفر کے سرغنے ہیں، آج ہمارے قابو آ گئے، نہیں چھوڑنا چاہیے، گردنے اڑا دو. اچھا صدیق آپ بتاؤ کیا کہتے ہو؟ صدیق نے کہا، حضور جیسے بھی ہیں تو آپ کے ہی نا، حضور جیسے ہیں تو آپ کے ہی نا، میرا مشورہ یہ ہے کہ ان سے فدیہ لے کر آزاد کر دیں، ان کو قتل نہ کریں، ہو سکتا ہے کل کو مسلمان بنے اور ہمارے معاون بنے اور دین کا فائدہ ہو جائے. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی دینی حمیت میں بات کہتے ہیں، صدیق بھی دینی فائدے کی بات کرتے ہیں. اس موقع پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں صحابہ کے مزاج کا جو توازن بیان کیا نا، وہ بڑا عجیب ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، میرے صدیق کی مثال ایسے ہے، فرمانے لگے میرے صدیق کی مثال ایسے ہے جیسے ابراہیم اور عیسیٰ ہے، اور میرے عمر کی مثال ایسے ہے جیسے موسیٰ اور نوح ہے. اگر ان کا مزاج دیکھنا چاہو نا، تو گزشتہ انبیاء کو دیکھ لو. نوح علیہ السلام نے کیا عرض کیا تھا؟ رب لا تذر علی الکافرین دیارا علی الارض من، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم یذلوا عبادک بلا یلدوا الا فاجرا کفارا. اللہ ان کو برباد کر دے، اگر یہ رہ گئے نا تو ان کی نسلیں پھر کافر پیدا ہوں گی، ختم کر دے ان کو. اور موسیٰ علیہ السلام نے کیا دعا مانگی؟ ربنا تمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم، اے اللہ ان کے مالوں کو بھی ختم فرما دے، ان کے دلوں پہ مہر لگا دے، اللہ یہ کفر میں مرے ان کو عذاب دے دے. تو موسیٰ علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کیسے جلال میں تھے، اور ابراہیم کیا کہتے ہیں؟ فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم. اور عیسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ ان تعذبہم فانہ عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم. فرمایا میرے صدیق کو دیکھنا ہو تو ابراہیم اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لو، اور میرے عمر کو دیکھنا ہو تو حضرت موسیٰ اور نوح علیہ السلام. یہ حضور کے صحابہ کی مثالیں گزشتہ انبیاء میں تھی، اور روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات اٹھے یہ آیت پڑھتے رہے اور عشاء سے لے کے فجر تک ہو گئی اسی ایک ہی آیت کو پڑھتے اسی ایک ہی آیت کو پڑھتے رہے الانتعذبهم انهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. ہم بھی اللہ سے دعا مانگے, ہم یہ تو نہیں کہتے اے اللہ تو عذاب دینا جو تیرے بندے ہیں, عدل کے تو ہم متحمل ہی نہیں, ہم اللہ سے یہی دعا مانگے جو حکیم الامت تھانوی کہا کرتے تھے اے اللہ ہم اس لیے جنت تجھ سے نہیں مانگتے, ہم جنت کے مستحق ہیں اس لیے جنت مانگتے ہیں کہ ہم جہنم کو برداشت نہیں کر سکتے, ہم اس لیے جنت نہیں مانگتے کہ جنت کے مستحق ہیں اس لیے جنت مانگتے ہیں کہ جہنم کو برداشت نہیں کر سکتے. اللہ مجھے بھی ہدایت عطا فرمائے, اللہ آپ کو بھی عطا فرمائے, اللہ ہم سب کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے, اللہ مجھے بھی توفیق دے, اللہ آپ کو بھی. باقی میں نے آپ سے چھوٹی بھی گزارش کرنی ہے, میرا سب سے چھوٹا بیٹا اب سخت بیمار ہے, اس کے لیے آپ دعا فرمائیں. میں کسی بھی جگہ پہ تقریباً ایک ہفتہ ہو گیا کہیں نہیں جا رہا, صرف اس درس کے تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے میں لاہور چلڈرن اسپتال سے آیا ہوں اور پھر میں نے وہیں واپس جانا. اتنا اب باپ کا جو بیٹے کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے وہ مجھے آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے, اس کے دماغ کا مسئلہ ہے اور اس کا پورا درد اس کا, یعنی یوں سمجھیں جیسے اس نے کام چھوڑ دی ہے, اور قومے کی حالت میں میں بیٹے کو چھوڑ کر صرف آپ کے درس کے لیے, یعنی میں رستے میں اپنے گھر ایک منٹ بھی نہیں رکا, سیدھا یہاں پہنچوں اور یہاں سے پھر میں نے واپس جانا ہے. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو باپ یا ماں کی کیفیت ہوتی ہے مجھے آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن میں اتنی اہمیت اس درس کو دیتا ہوں نا کہ درس قرآن ہے. پہلے میں نے کہہ دیا تھا بھائی اشرف کو مولانا کو کہ میں نہیں آ سکوں گا, مولانا رضوان عزیز صاحب ہمارے مرکز کے استاد وہ تشریف لائیں گے, اور میں مولانا کو نہیں کہہ سکا نہیں آنا, کہ نے کہا مجھے فون استاد جی کہاں پر, میں نے کہا میں تو قریب ہوں, میں تیار بیٹھا ہوں, تو یہ بھی آ گئے اور میں بھی آ گئے. بس پھر میرے دل میں بار بار آیا اتنی سخت سردی ہے, آپ رات موٹر سائیکلوں پر آئیں گے اور پھر میں نہ ہوں تو ہو سکتا آپ کے دل میں آیا کہ مولانا نے اچھا نہیں کیا, میرا عذر کسی کو سمجھ نہیں آنا اور مجھے صلواتیں سب نے سنا دینی, تو میں نے کہا بہتر ہے کہ میں ہی سفر کر لوں, تو اس لیے میں اتنی گزارش کرتا ہوں اور کوئی مقصد نہیں ہے, بس آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سے ہمارے جیسے ہوتا ہے نا آپ سمجھتے ہیں جیسے یہ بلڈ پریشر ہوتا ہے بی پی وغیرہ, جو دماغ جسم کو کنٹرول کرتا ہے اس کے کنٹرول کی جو اصل کیفیت ہے ہوتی ہے 15 GCS, اور 15 GCS سے جب 9 GCS کے نیچے آئے تو اس وقت انسان کے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہوتی, اور وہ 9 کی بجائے 3 پر آ گئے, اب دیکھو 2 رہ گئے. اتنی خطرناک حالت میں کوئی باپ بھی اپنی اولاد کو نہیں چھوڑتا. میرا گاؤں کا جمعہ تھا میں نے چھوڑ دیا, مرکز کا مانا اجتماع تھا میں نے چھوڑ دیا, وہ میرے گھر کے مسئلے تھے میں نے چھوڑ دیا, لیکن آپ کے درس کو صرف میں نے آپ کی سردی کی وجہ سے نہیں چھوڑا کہ آپ لوگ پریشان ہوں گے. میں اس لیے کبھی کہتا ہوں کہ آپ سمجھتے ہیں 87 سے آیا ہے, آپ کو اندازہ نہیں, اللہ گواہ ہے میں اس درس کے لیے کتنا لمبا سفر کرتا ہوں. میری خواہش ہوتی ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. السلام علیکم. السلام حسین کیا حال ہے؟ الحمدللہ اللہ کا بہت شکریہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. اے اللہ ہم سب گناہوں کو معاف فرما دے, اے اللہ خطاؤں سے درگزر فرما, اے مولا کریم جائز حاجات کو پورا فرما, اے اللہ درس قرآن کے تسلسل کو برقرار فرما, اے اللہ جتنے حضرات تشریف لاتے ہیں ان کو کھانا قبول فرما, اے اللہ ہمارے بیٹے کو بھی صحت دے, اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو صحت عطا فرما, اللہ تو سب کو صحت عطا فرما, اللہ سب کو صحت عطا فرما, اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضے عطا فرما, اے مولا کریم جو دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت عطا فرما, اے اللہ میں امن و استحکام عطا فرما, شرارتوں سے حسد سے بغض سے محفوظ فرما, ہمارے قلوب میں محبت اتفاق پیدا فرما, اے اللہ جو دعائیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما, اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہماری ساری جائز خواہشات کو پورا فرما. اجمعین برحمتک.